เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของประสาทสัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุด้วยอธิมุตจดมุ่งหมายธาตุแท้สันดานเดิมอาจารย์อย่างไรลูกศิษย์ที่ไปอยู่ด้วยก็ประเภทเดียวกันพระโมคคัลลานะลูกศิษย์ของท่านก็ต้องรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ส่วนภาษาลีบทก็รุ่งโรจน์ด้วยปัญญามันก็แล้วแต่สเปคแล้วแต่ความพอใจท่านพระปิณโฑลลูกศิษย์พระโมคคัลลานะถามอาจารย์บอกไม่เอาเอาไปทำไมถ้างั้นผมเอานะถ้าอยากได้ก็เอาสิเพื่อเป็นการรักษาเกียรติภูมิของพระพุทธศาสนาก็ไม่ฟังเสียงเลยท่านก็โน้มจิตเข้าสู่เจโตวสีจตุตฌานเป็นภาคพื้นปึ๊กเข้าไปทีเดียวสู่ละหุตสัญญาเบาวิวเหาะขึ้นไปในอากาศโน้มจิตละหุตสัญญาลงสู่พื้นหินดานที่ตนเองเคยยืนคุยกันที่จะห่มผ้าเตรียมเข้าบ้านห่มคลุมหินแผ่นใหญ่ก็เบาวิวเหมือนกับปุ๋ยนุ่นเอาเท้าขี้เอาปลายเท้าในคีบงามเท้าในคีบเหาะไปในอากาศบินรอบสามรอบปทักขินาวัตนครราชคฤห์โอ้โหที่นี่ประชาชนแตกตื่นโกลาหลทั้งกลัวหินจะหลุดตีนมาทับหัวตายทั้งอยากจะดูสุดท้ายได้กามาโยนลงที่เก่าอย่างนิ่มนวลก็เหาะดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งไปอบาทไม้จันทร์ประชาชนเห็นของจริงวันนี้เรืองอารามพระสมณะสาคยะบุตรลูกของพระพุทธเจ้านี่อรหันต์แท้พระอรหันต์แท้ๆแล้วก็เหาะไปสุเวรวันตรงนี้เองมหาชนก็แตกตื่นโกลาหลแห่กันที่นี่ยิ่งกว่าหลวงพ่อคูณในท่าคงจะยิ่งกว่ายันตระอัมโรวินัยละองสวรไปถึงพระพุทธเจ้าถามอานนท์ว่าอะไรอานนท์ผู้คนเข้ามาอะไรกันกึกก้องโกลาหลเหมือนชาวประมงแย่งปลากันแท้พระอานนท์ก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดโอ้ในวันนั้นคืนนั้นพระพุทธเจ้าก็ประชุมแล้วก็เล่าเรื่องถามไถ่ได้ความจริงก็บัญญัติพระวินัยแต่นี้ต่อไปห้ามแสดงธรรมห้ามแสดงฤทธิ์เพื่อแลกเอาราภสักการะเพื่อความเด่นดังเราปรับอาบัติทุกกฎเงาบาดไม้จันนั้นมาทุบแตกเป็นเสียงๆแจกภิกษุไปทำเป็นยาตาแดงเป็นยารักษาตาแดงเสร็จแล้วก็บอกว่าการกระทำของเธอไม่สมควรเลยปิณโฑลการแสดงฤทธิ์อุตริมนุสธรรมอันยิ่งของมนุษย์เพื่อลาภสักการะเพื่อความเด่นดังอย่างนี้มันเหมือนกับมาตุขามเปิดของลับเพื่อแหลกนั้นฟังถูกหรือไม่ครับบ้านเฮาว่าจำบ้านนะคือมันยิ่งเปิดแวบแวบแวบเอาเงินผู้ชายเหมือนผู้หญิงมาตุขามมาตุขามแปลว่าแม่บ้านเหมือนแม่บ้านไปคำสุภาพเถอะเปิดของลับเพื่อแลกเงินผู้ชายถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าเหมือนระบำจำบ้านนั่นนะเพราะฉะนั้นท่านทรงจำนิติเตียนมากแล้วก็ปรับอาบัติเพราะอะไรถ้าเรามองดูเจตนารมณ์นี้ถ้าสมมติว่าพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยครับพระสังฆาธิการทั้งหมดไปม้อมประชุมเนี่ยทั้งนครพนมทั้งมุกดาหารทั้งสกลนครนี่แหละครับเกิดมีองค์ใดองค์หนึ่งในพวกเราเนี่ยแสดงฤทธิ์ดังที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องถึงขนาดเหาะดอกครับบอกเลขก็ไปจะงวดหนึ่งถูกเหมือนจับฟังสองงวดอีกสามหน่วยทีนี้คอยดูพระทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ดีไม่ดีแทบไม่ได้ฉันข้าวคนเขากำลังไลฟ์ไปที่นู่นนะครับความโด่งดังโดดเด่นของท่านองค์เดียวจะบดบังสงซึ่งพระศาสดาทรงมอบให้ทรงเป็นผู้รับช่วงครุกาสังคสอานาอำนาจทรงเป็นใหญ่ความสัมพันธ์กับประชาชนจะต้องแสดงออกผ่านทรงส่วนรวมหน่วยรวมรับผิดชอบต่อทรงอีกเช่นเดียวกันถ้าเมื่อใดสตาของญาติโยมมาติดอยู่กับตัวบุคคลและบุคคลนั้นจะบดบังหมู่สงปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อคนนั้นเป็นอะไรไปหรือล้มหายตายไปดังกรณีนายนิกรยศคำชูยังกรณีนายวินัยละอองสวนโดดเด่นโด่งดังจนบทบังหมู่สงฆ์ทั้งสังฆมณฑล แต่พอเป็นอะไรไปเป็นอย่างไรนะครับกระเทือนมาหมดเลยความเสื่อมก็ทำให้สงฆ์นี่หวั่นไหวสมัยนิกรยศคำจูนี่ลูกศิษย์ผมไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัดบางลำพูนี่ฮะวัดอะไรผมก็ลืมวัดชนะสงครามวัดชนะสงครามผมไปฝากไปสอบเข้าโอ้โหเขียนจดหมายกันมาเป็นแถวครับบิณฑบาตไม่ได้ไม่มีคนใส่เขาน้อยใจเห็นไหมสั่นสะเทือนขอเงินมาหอมไปเทศตรงโน้นตรงนี้ก็รวบรวมกันเทศส่งให้ลูกศิษย์ผมต่อมาถึงยุคของนายวินัยละอองสวรรค์นี้รู้สึกว่าประชาชนค่อยๆตั้งหลักได้หน่อยครับเรื่องซึ่งวันใหญ่โตโด่งดังแล้วก็รุนแรงคนก็เคารพมากดังไปทั่วโลกแต่พอถึงเรื่องนี้เกิดขึ้นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ได้เพียงแต่เขาพูดกันแน่กันแน่แต่ไม่ถึงปฏิกิริยาคว่ำบาตรไม่ถึงปัตตะคุชติไม่ถึงกับคว่ำบาตรไม่ใส่บาตรให้เลยนะครับคือคนเขาอาจจะมีบทเรียนขึ้นแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรประมาทเลยความโด่งดังของสององค์เดียวบทบังหมู่สงฆ์ทำให้สงฆ์ส่วนใหญ่สู้โสมลงลาบสักกะละก็หลั่งไหลหมู่คณะของตนเองก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เมื่อเป็นอะไรไปทีนี้มาในภาพล้มละลายพ่ายแพ้ขึ้นมาสงหมู่ใหญ่ซึ่งสูบโสมอยู่แต่ก่อนที่นี่ก็จะสุดหนักเข้าไปอีกตรงนี้นะครับจะต้องรับผิดชอบพระอรหันต์ในอดีตนะฮะผมขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังคิดว่าพระสังฆาธิการของเราครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ด้วยความแก่เท่าชราการบ้างหรือด้วยความวุ่นวายอยู่กับงานกับการวันนี้ก็ถือว่าเรามาปัดฝนเล่าเรื่องความหลังเพื่อระลึกถึงความจำเป็นอุทาหรณ์อันนี้นะถ้าเปิดพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายสารายตนะวรรคเล่มที่18นะฮะข้อที่546หน้าที่349นะครับเรื่องพระอิสิทัตตะพระมหากัมพระอิสิทัตตะนี้เป็นพระบทใหม่พรรษานั้นแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเชิงปัญญาปิมุตหลุดพ้นด้วยปัญญาแตกฉานด้วยปฏิสัมภิทาส่วนพระมหากะนี้ก็เป็นพระใหม่นวกะพรรษานั้นบรรลุธรรมพออรหันต์ประเภทเจโตวิมุตติประเภทฉละพิญญามีอภิญญานะครับเก่งทั้งฤทธิ์ทั้งเดชทีนี้จิตตคือหาบดีเนี่ยเป็นผู้บรรลุธรรมโสอนาคามีท่านบุนีสร้างวัดอัมภากตะวันมัชฌิกาสนนะครับแล้วก็เลี้ยงพระด้วยศรัทธาเพราะว่าท่านเป็นพระอนาคามีเป็นนักเทศทางคารวาสที่เก่งกาจมากแสดงธรรมได้ละเอียดอ่อนผู้ที่ได้ฟังธรรมของท่านจิตตคือหาบดีเนี่ยพระทรงองค์เจ้าของเราเนี่ยผู้เป็นปุถุชนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันสกิทาคาเยอะแยะเป็นพระอรหันต์เวลาท่านตายท่านก็แสดงธรรมจนตายยัสสถาตถาคเตอาจารสุปฏิทิตาสังเขปสาโทยัสสติอุชุภูตัจจทัสสนังแสดงธรรมให้ลูกให้หลานฟังว่าเพียงแค่อยากจะไปสวรรค์นี่ไม่ต้องมากให้เป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งในพระสงฆ์เป็นผู้มีความเห็นอันซื่อตรงในธรรมเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติในชาตินามีเพียงแค่นี้ลูกหลานก็ไม่ตกนรกก็ขึ้นสวรรค์แสดงธรรมกันนี้แล้วก็ตายขออภัยนะครับมันเลยเถิดไปดุ้นแหละพอจะพูดถึงเรื่องนี้คือเรื่องความสัมพันธ์ที่จะต้องแสดงออกต่อประชาชนจะต้องผ่านสงส่วนรวมจะต้องรับผิดชอบต่อสงร่วมกันในพรรษานั้นท่านจิตตคือหาบดีเลี้ยงพระหลังวันพระอยู่ทุกวันในขณะที่นิมนต์พระไปฉันที่บ้านฉันเสร็จท่านจะถามปัญหาถ้าหากพระตอบไม่ได้ท่านก็ขอโอกาสแล้วก็แถลงปัญหานั้นพระได้ฟังแล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจบรรลุธรรมด้วยในวันนั้นท่านได้ถามปัญหาเรื่องธาตุนานาธาตุคือธาตุต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างพระเทระพูดเถ่าก็ตอบไม่ได้ถามถึง3ครั้งก็ไม่ได้พระหนุ่มบวชใหม่ชื่ออิสิทัตตะประคองอัญชลีขออนุญาตจากหมู่สงฆ์ขอโอกาสพยากรณ์ปัญหาต่อปัญหาธาตุ18อธิบายไปละเอียดอ่อนมากเลยจ จนที่สุดก็เกิดความเลื่อมใสถามไปจนหมดภูมิอนาคามีโอ้โหท่านผู้นี้ไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วเสร็จแล้วเวลาไปส่งพระกับสุอารามนำปัจจัยนำบริขารนำส่งเสร็จก็แวะมากราบท่านด้วยความทึ่งในความรู้ความสามารถพระหนุ่มๆเนี่ยเรายังไม่เคยปรากฏโนเนมาก่อนแต่วันนี้ท่านปาดเปลือกเหลือเกินก็ถามบอกว่าท่านผู้เจริญท่านมีชื่อว่าอะไรท่านบวชนานหรือยังบอกบวชได้พรรษาเดียวท่านชื่อว่าอะไรชื่อว่าอิสิทัตตะเอท่านอยู่ในอวันตีชนบทผมมีอธิษฐานสหายเพื่อนที่ยังไม่เคยเห็นพ่อแม่ตั้งให้เป็นเพื่อนกันชื่อว่าอิสิทัตตะอยู่ที่เมืองนั้นพระคุณเจ้ารู้จักไหมสุดท้ายก็คือเพื่อนกันนั่นเองแต่ไม่เคยเห็นกันแต่ทำที่ท่านพยากรณ์นั้นแจ่มแจ้งยิ่งนักละเอียดยิ่งนักข้าพเจ้าขอแสดงความเลื่อมใสอย่างสุดซึ้งขอถวายอัมภากตะวันมัชฌิกาสนของผมนี้ให้แก่ท่านขอท่านจงอยู่อภิรมย์ปัจจัยสี่อันใดควรแก่สมณะบริโภคกระผมจะอนุเคราะห์เกื้อกูลจงบอกมาเถิดขอประวรณาผมขอถวายอารามให้แก่ท่านถวายอารามให้เลยเลื่อมใสมากท่านก็รับเอาไว้บอกว่าดีแล้วแต่ในคืนนั้นท่ามกลางความมืดอิสิทัตตะภิกขุมองเห็นว่าความสัมพันธ์ของเราบัดนี้ที่แสดงออกไปกับประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงสงแล้วมันมาติดอยู่ที่ตัวเราขณะอนาคามียังหลงไหลเลื่อมใสเราขนาดนี้สงหมู่ใหญ่อยู่ที่นี่ทำไมไม่ถวายวัดนี่ให้แต่มาถวายเราเพราะหลงติดอยู่กับเราเราจะต้องรับผิดชอบต่อสงในคืนนั้นท่ามกลางความมืดท่านได้เก็บบาตรเก็บจีวรเก็บบริขารของท่านหายไปกับความมืดในอัมภากตะวันแห่งมัชฌิกาสนไม่ปรากฏเห็นหน้าอีกเลยในพระไตรปิฎกหน้าใดคือถ้าคืนอยู่ต่อไปเนี่ยแม้แต่อนาคามีนี่ยังหลงไหลขนาดนี้แล้วปุถุชนรู้เข้าจะต้องหลงไหลวันนี้พระอรหันต์นะนี่พระอริยเจ้านะแล้วองค์อื่นล่ะจะอยู่อย่างไรเขาจะมองข้ามท่านรับผิดชอบมากท่านก็นี้แล้วในปีรุ่งขึ้นก็ไปเจออีกพระใหม่ชื่อมหากะอยู่ในมัชฌิกาสนนั้นไปฉันในบ้านของจิตตคือหาบอดีเมื่อฉันเสร็จจิตตคือหาบอดีอาจจะถามมนาจะแสดงธรรมให้พระฟังแล้วก็มาส่งสมัยก่อนไม่มีรถมีเรือก็ห่อของพวกบริขารพวกอะไรห่อเดินข้ามถุงนาลัดมาโศกอัมภากตะวันมัชฌิกาสนอากาศร้อนมากเหมือนในขณะนี้ที่บอกว่าเม็กซิโกซิกิซิตี้นี่ตายไปเป็น200-300คนแล้วคลื่นของความร้อนในอินเดียมีบ่อยๆบางทีตายกันเป็นพันในวันนั้นอาจจะเป็นคลื่นของความร้อนก็ได้พัดผ่านมาอย่างรุนแรงพระผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกโอ้ยมันร้อนเหลือเกินเหมือนกับหนังนี่เนื้อนี่จะหดจะยุ่ยจะไหม้หดเกรียมไปมันร้อนทีนี้ท่านมหากะเดินตามหลังก็เลยบอกว่าท่านผู้เจริญครับดีไหมครับถ้าหากว่ามหาเมฆก้อนใหญ่ทำมืนลอยมาหมดบังจะดวงอาทิตย์นี้จนครึ้มแล้วสายลมเย็นๆอ่อนๆพัดมาดีไหมครับถ้าจะมีฝนเม็ดใหญ่ๆห่างๆตกลงมาผสมมาด้วยพระผู้เฒ่าผู้แก่พระผู้ใหญ่เทระก็บอกว่าโอ้ยดีสิถ้าเป็นได้อย่างนี้ก็วิเศษนี่มันกระดูกหนังเนื้อมันจะย่นจะเกรียมจะไหม้หมดแล้วเพราะว่าเท่านั้นแหละท่านบันดาลอิทธาพิสังขารมหาเมฆลอยมาครึ้มสายลมอ่อนเย็นๆพัดโชยมาฝนเม็ดใหญ่ตกมาห่างๆแล้วก็ถามว่าพอหรือยังครับเธอบอกว่าพอแล้วจิตทะคือหาบอดีผู้เป็นอนาคามีเดินตามหลังไปก็ทึ่งเลยขนลุกขนพองโลมชาติชูชันด้วยอิทธิปฏิหารนั้นพอกลับไปถึงวัดปั๊บเอาสิ่งเอาของถวายพระเทระเสร็จก็เดินดุมมากุฏิของท่านเลยมากราบท่านผู้เจริญกับผมได้เห็นแล้วซึ่งอิทธาพิสังขารได้บูชาแล้วที่ท่านแสดงกระผมเลื่อมใสยิ่งกระผมอยากจะเห็นยิ่งไปกว่านั้นพอให้ผมได้บูชาอิทธาพิสังขารของท่านท่านพอจะอนุเคราะห์ได้ไหมก็บอกว่าได้อย่างนั้นคือหาบดีเอาหญ้าแห้งๆมาปูในกุฏินี้ แล้วเอาผ้าขาวปูทับท่านเองก็เข้าไปในกุฏิปิดประตูลั่นดานนั่งเพ่งเตโชธาตุเร่ไฟเร่ออกมาตามช่องลูกดานตามช่องเล็กช่องน้อยมาไม่ย่าลุกโผล่แต่ไม่ไหม้ผ้าแล้วถามออกมาว่าพอหรือยังพอหรือยังเอาอีกไหมจิตตะเหาบอดีขนลุกขนพองโลมชาชูชันกลัวไฟจะไม่กุฏิบ้างล่ะก็เลยบอกว่าพอแล้วพอแล้วท่านก็ดับเมื่อดับแล้วก็เปิดประตูออกมาจิตตะเหาบอดีนี่เขาไปกราบไปไหว้โอ้ยผมได้เห็นแล้วได้บูชาแล้วซึ่งอิทธาภิสังขารท่านผู้เจริญท่านบวชนานได้ยังเพิ่งจะบวชได้หนึ่งพรรษาท่านชื่ออะไรชื่อมหากะกระผมขอถวายอัมภากตะวันมัจิกาสนนี้แก่ท่านขอท่านจงอยู่อภิรมย์เถิดสิ่งใดสมควรแก่สมณะบริโภคสมณะบริขารขาดแคลนสิ่งใดปัจจัยเสียกระผมขอประวรณาตลอดกาลขออุปถัมภ์อุปถากท่านผู้เจริญจงอยู่อภิรมย์ที่นี่อัมภากตะวันมัจิกาสนนี้เป็นอารามอันร่มรื่นรมณียสถานภูมิภาคอันรื่นรมขอเชิญเถิดเลื่อมใสมากพูดไปคนลุกไปทางกับบอกว่าเออดีแล้วคือหาบอดีชอบแล้วขออนุโมทนาท่านก็รับในคืนนั้นท่ามกลางความมืดมหากะภิกษุผู้รุ่งเรืองด้วยอภิญญาก็หายไปกับความมืดพร้อมกับบริขารไม่ปรากฏชมหน้าในพระไตรปิฎกหน้าใดอีกเลยท่านมองเห็นว่าปัญหาจะเกิดขึ้นแล้วบัดนี้เขาติดอยู่เพียงตัวบุคคลระดับอนาคามียังมาติดแล้วปุถุชนจะขนาดไหนอนาคามีไม่สามารถจะรู้ระดับจิตของพระอรหันต์แล้วพวกเราล่ะระดับไหนที่มาเขียนหนังสือเชียร์พระอริยเจ้าวัดนู่นพระอรหันต์วัดนี้เดี๋ยวนี้ไปกันใหญ่เลยพวกเครื่องรางของขลังนั่งตรงไหนเดี๋ยวนี้กำลังเป็นปัญหาตัวนี้จะเป็นตัวกัดกร่อนตัวนี้จะเป็นตัวทำลายศักยภาพของพระพุทธศาสนาให้ตกต่ำโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลแต่จิตใจของเราติดอยู่ในไสยศาสตร์มาตรฐานของชาวพุทธได้ร่วงหล่นแล้วชาวพุทธจริงๆเข้าถึงมาตรฐานแห่งจริยธรรมที่เข้มข้นจักไม่หวังพึ่งสิ่งภายนอกอนาคตอันเลื่อนลอยจะต้องจัดการกับปัจจุบันกระทำสิ่งที่ดีที่งามรับผิดชอบพาเพียรพยายามโดยชอบทำแต่อย่างนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นพระวินัยที่ห้ามให้พระแสดงฤทธิ์นั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนมืดบอดรับผิดชอบต่อสังคมต่อส่วนรวมผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชแสดงไปอย่างนี้ก็จะเป็นผลร้ายต่อสังคมสองคนทั้งหลายจะหลั่งไหลไปหาองค์นั้นและจะมองข้ามสองผู้ประพฤติปฏิบัติอันดีงามอยู่หรือยิ่งไปกว่านั้นเมื่อองค์นี้แสดงได้องค์อื่นก็แสดงได้เพื่อดึงมหาชนเพื่อลาเพื่อสักการะต่างคนต่างดึงกันทีนี้องค์ไม่มีฤทธิ์มีเดชจริงจะทำยังไงก็แสดงเหมือนกันแสดงอย่างไรก็ทำเล่เพทุบายจัดตั้งกองเชียร์ขึ้นตรงนี้แหละไม่รู้ใครจริงใครเท็จดีไม่ดีออกจากบ้านหัวค่ำไปหาซื้อขนมซื้ออาหารใส่บาตรไว้ไปนอนซุกอยู่บนกองฟางบนที่ไหนหนุนเช้ามาก็ลัดหมอกมาอาหารเต็มบาตรมีแต่ของดีๆชาวบ้านก็แปลกประหลาดว่าท่านมาจากไหนมาจากบิณฑบาตประเทศอินเดียมาจากศรีลังกาทางนี้เรายังไม่สว่างเพิ่งจะสว่างทางโน้นเขาสว่างนานแล้วเนี่ยอาหารเต็มบาตรไปละสิทีเนี้ยโฆษณากันไปจาง1 2 3อะไรจะเกิดขึ้นพระดีๆอยู่ในศีลในธรรมแห้งสูบโสมแต่พระกะล่อนเหล่านี้ยอดมหาโจรเหล่านี้ก็จะมีคนหลั่งไหลเฮ่อเหิมขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับศาสนาของเราตรงนี้แหละที่คนโบราณของเราบอกว่ามณีนิ่นเสาสิเสียแสงสันโหมหินแห่กับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลาเก็บขาแพงถ้าพระอรหันต์จริงๆว่าอริยะเจ้าจริงก็ไม่มีใครรู้อีกแหละเพราะมันแสดงไม่ได้มันเป็นเรื่องของภายนอกเพราะนั้นสมควรที่ต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ที่ลึกซึ้งลงไปการดำรงอยู่ของธรรมวินัยหรือศาสนานั้นเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกขึ้นอยู่กับสงฆ์ที่เป็นส่วนรวมมิใช่อยู่กับพระภิกษุก็พระภิกษุขอพระภิกษุขอตัวบุคคล พื่อแสดงความสามารถความเก่งกาจออกมาสัมพันธ์กับประชาชนจะต้องผ่านทางสงฆ์ให้ความสำเร็จนี้ความพิเศษนี้ผ่านจากสงฆ์ให้สงฆ์มีส่วนได้รับผลมาถึงส่วนรวมเจตนารมณ์อันนี้จะโดดเด่นมากบางทีมันโดดเด่นเกินจนบทบังสงฆ์ก็เลยมองไม่เห็นกันขอให้ระลึกถึงเรื่องพระอิสิทัตตะพระมหากะนี่นะครับครูบาอาจารย์กลัวว่าความโดดเด่นของสงฆ์ความโดดเด่นของพระองค์หนึ่งความสามารถพิเศษของท่านจะไปบดบังศรัทธามหาชนต่อสงฆ์หมู่ใหญ่โดยส่วนรวมอันนี้ต้องพิจารณาร่วมกันพระธรรมวินัยข้อเล็กข้อน้อยเนี่ยดูให้ดีๆอย่ามองข้ามกล่าวโดยสรุป 1. ไม่ให้ความโดดเด่นความเก่งกล้าของท่านในบทบังสงฆ์โดยตัวบุคคลไปบังส่วนรวมบุคคลตายไปสงฆ์ยังสืบต่ออยู่ต่อไป 2. พระวินัยเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้คนชั่วได้เล่สวมรอยให้เกิดความสะดวกสบายหากินแล้วต่อมาก็ทำลายอันที่สามพระวินัยมีเจตนารมเพื่อรักษาศรัทธาปุถุชนให้อยู่ในระดับตั้งรับความเสื่อมรองรับความเจริญตั้งรับกับความเสื่อมอย่าให้เขาเสื่อมไปถ้าเขามีศรัทธาอยู่แล้วก็รองรับไว้ให้เกิดความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพอุดช่องว่างปิดทางไหลของความเสื่อมและความเจริญไปพร้อมๆกันอันที่สี่เพื่อความเป็นเอกภาพของหมู่สงฆ์เอกภาพแห่งคำสอนรับผิดชอบต่อหลักการหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์กระทำตามกฎเกณฑ์กติกาของพระศาสดาเป็นหลักเราบวชมาโดยสมัครใจและศรัทธาในพระศาสดาควรจะพิจารณาไม่ใช่เราบวชมาด้วยการบังคับให้มาบวชถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสั่งสอนท่านไม่ได้ก็สึกไปเพราะว่าธรรมวินัยนี้ไม่ได้มีใครบังคับมาให้เราบวชเราอย่าบวชมาประทุษร้ายอย่าบวชมาทำลายพระศาสนาของท่านก็เพราะมีความรู้สึกอย่างนี้นะครับตรงนี้เวลาของเราเหลือน้อยควรจะได้พิจารณาเรื่องสังฆทานปฏิปุคคลิกทานทั้งหมายถึงส่วนรวมและส่วนบุคคลสมัยพุทธเจ้าของเราเองนะฮะนางประชาบดีโคตมเมซึ่งเป็นแม่เลี้ยงจริงๆนะฮะขอถวายผ้าไหมแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ไม่ยอมรับถ้าจะถวายให้ท่านอยากได้บุญสองพื้นสามพื้นก็ไม่ละและท่านก็ส่งเล่าเรื่องจำแนกแจกทานพวกบุคคลแยกประเภทปฏิปุคคลิกทานให้เห็นว่าทานให้พระพุทธเจ้าได้ผลอย่างนั้นทานให้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ผลอย่างนั้นพระอรหันต์ได้ผลอย่างนั้นสาวกอย่างนั้นท่านบอกว่าทานให้นักบวชนอกศาสนาก็ได้ผลอย่างนั้นทำให้ปุถุชนผู้มีศีลได้ผลอย่างนั้นปุถุชนผู้ไม่มีศีลได้ผลอย่างนั้นไล่ไปจนถึงสัตว์เดรัจฉานการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานมีผลเป็นร้อยให้ปุถุชนผู้ไม่มีศีลก็ยังได้ผลเป็นพันถวายปุถุชนผู้มีศีลได้ผลเป็นแสนถวายให้นักบวชนอกศาสนาพุทธผู้ที่ทำให้ราคะสงบพวกอยู่ในฌานได้ผลเป็นแสนโกฏิถวายให้พระโสดาบันนับประมาณไม่ถ้วนถวายให้สกิทาคาก็ยิ่งมากกว่าการถวายพระโสดาบันเป็นร้อยไล่ไปถึงพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ผลมากประมาณไม่ถ้วนแต่ยังสู้การถวายให้แก่สังฆทานไม่ได้ในเรื่องนี้ลองไปเปิดพระไตรปิฎกนะครับทักขิณาวิภังคสูตรอุปริปันนามัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่710หน้าที่458ที่ผมพูดอย่างนี้ฝากพระสังฆาธิการเราช่วยกันประหยัดเวลาในการค้นหาพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มเนี่ยมันหายากลำบากไปหาอย่างนี้เราจะได้หลักเกณฑ์หลักการร่วมกันเป็นเอกภาพในการสอนธรรมะเป็นห่วงศาสนาเรานะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยต่างคนต่างทำต่างคนต่างพูดมา10คนพูด10อย่างพระธรรมวินัยก็เลยไม่รู้จะอย่างไรในเรื่องทารุกรรมมิกสูตรสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ถามคนหาฟืนคนหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้ท่านเคยให้ทานอยู่เหมือนแต่ก่อนไหมที่เราเคยพบกันท่านบอกว่าให้ทานไม่เคยขาดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมให้ทานแก่พระอรหันต์ให้ทานแก่พระที่อยู่ป่าเป็นวัดหนุ่มผ่าบางสกุลเป็นว่าฉันเวลาเดี๋ยวเป็นวัดผมต้องเลือกพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านเป็นคารวาสยังบริโภคกามยัง เขาเคลียร์อยู่กับบุตรภรรยาสามีท่ากรรมกรอยู่ท่านไม่รู้หรอกว่าผู้ใดเป็นพระอรหันต์ผู้ใดเป็นพระอริยเจ้าอยู่ป่าก็ดีอยู่บ้านก็ดีมันดูกันภายนอกไม่ได้อยู่ป่ามีการปาก้าซ้ำหาฟุ้งซ่านไม่สำรวมอินทรีย์ไม่มีสติก็จะเป็นอริยะได้อย่างไรอยู่ในบ้านมีความสงบเสงี่ยมไม่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์เยื่อสายย้ายขวาสงบงามอินทรีย์สงบระงับรู้จักทุกเหตุได้เกิดทุกความดับทุกความทางปฏิบัติเพื่อดับทุกในบ้านก็เป็นพระอริยะได้ดูก่อนพามท่านอย่าเลือกเลยจงให้สังฆทานเถิดจะไม่ได้เป็นห่วงเมื่อภายหลังทานให้ผู้ใดก็ตามถือว่าให้สงหมู่ใหญ่ทั้งโลกเมื่อนั้นจิตใจของท่านจะผ่องใสไม่กินแน่งแข็งใจแม้เวลาจะตายแล้วลึกถึงสังฆทานที่ให้แก่สงฆ์ทั้งโลกฝึกมีองค์นั้นองค์นี้มารับแทนจิตใจท่านจะผ่องใสเมื่อจิตใจผ่องใสแล้วตายไปก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่เห็นไหมให้ทานให้จิตใจผ่องใสท่านผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามให้นึกว่าให้ทานแก่สงฆ์สังฆทานสามเณรน้อยหัวกี่กลางมารับก็ถือว่ารับแทนสงฆ์ทั้งหมดนี่ไปเปิดพระไตรปิฎกนะครับชักกนิบาตอังคุตตนิกายเล่มที่22ข้อที่330หน้าที่437สาระสำคัญที่เป็นแกนกลางแห่งเจตนารมณ์ทางสังคมของศีลคือพระวินัยนี้มันมีศูนย์รวมอยู่ที่สงเคารพในสงการถือสงกิจของสงเป็นใหญ่การเจริญมั่นคงของสงประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นใหญ่เป็นสำคัญหลักการนี่ในหมู่สงฆ์เป็นใหญ่ขลุขลุขลุนะฮะขลุในแปลว่านักเคารพในสงฆ์ถ้าแปลไม่ได้มันสับสนก็คือว่าให้หนักให้คิดให้หนักในเรื่องสงฆ์เอาเรื่องสงฆ์นี่เป็นเรื่องหนักเรียกว่าให้หนักในหมู่สงฆ์ก็แล้วกันเรื่องใดหนักในการตั้งอยู่ของหมู่ของคณะถือสงฆ์กิจของสงฆ์เป็นใหญ่ความเจริญมั่นคงของสงฆ์ของประเทศชาติสังคมบ้านเมืองส่วนรวมเป็นสำคัญเป็นการรับผิดชอบอย่างสูงต่อสงฆ์และประโยชน์สุขต่อสงฆ์เจตนารมณ์นี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างตลอดมาเคารพสงฆ์ก็คือเคารพธรรมวินัยเคารพธรรมปฏิบัติตามธรรมก็คือรับผิดชอบต่อส่วนรวมต่อสงฆ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตทรงเป็นธรรมราชาทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมนอบน้อมธรรมเคารพธรรมจัดการคุ้มครองอันชอบธรรมป้องกันอันชอบธรรมต่อเราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคามนิคมสถานที่ควรเสพและไม่ควรเสพในท่านรับผิดชอบในธรรมนะรับผิดชอบในพวกเราด้วยว่าสิ่งใดพวกเราควรทำและไม่ควรทำท่านรับผิดชอบเปิดพระไตรปิฎกปัญจกนิบาตอังคุตตนิกายเล่มที่22ข้อที่133หน้าที่168ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเคารพสักการะในธรรมที่เราได้ตรัสรู้นั้นแต่เมื่อใดสงฆ์เติบโตขึ้นเราก็เคารพในสงฆ์ข้อนี้จำง่ายนะครับจตุกนิบาตอังคุตตนิกายเล่มที่21ข้อที่21หน้าที่27วิชาการกันหน่อยวันนี้พระสังฆาธิการเราผมพูดมาถึงตอนนี้เวลาก็หมดนะครับเวลาที่เรามีอยู่นั้นมันหมดไปก็เห็นที่จะต้องยุติเมื่อตอนจะยุติลงนี้ก็ขอถวายความรู้สึกนึกคิดจากใจจริงแด่พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระพระสังฆาธิการด้วยพุทธพจน์ที่พระศาสดาทรงเป็นห่วงเราด้วยถ้อยคำที่ว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมโนสุขตะวินโยทิตัสสะพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดพระสุคตระเบียบวินัยของพระสุคตยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่เทวดาแก่มนุษย์แก่โลกนี้อยู่เพียงนั้นวันนี้ผมหมดเรี่ยวหมดแรงวันนี้ผมหมดเสียงพอสมควรแล้วก็ขอยุติลง ขอความเจริญงอกงามในอริยะใหญ่จะทำในธรรมวินัยในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่จิตแก่ใจครูบาอาจารย์เจ้าคณะสังฆาธิการทั้งหลายร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหลรักษาพระพุทธศาสนาสืบทอดพระสัทธรรมสืบไปสุดชีวิตสุดความสามารถเท่าที่เรามีอยู่นี้พร้อมเพียงกันโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ